Rebane metsas. Tiina avas kunagi nii tuttava. Nüüd aga võõraks jäänud ukse ja astus vanasse puumajasse, mis oli talle kunagi koduks olnud. Mööbel oli sama, mis lapsepõlves, aga kunagi elutäis olnud maja oli nüüd tühi ja elutu. Ei, siiski mitte täiesti elutu. Tiina töös väikest elusädet pliisi taga varjumas. Küllap rott. Hiired tekitasid teissuguse tunda. Noh, Tiinal polnud midagi rottide vastu. Olekski kurb veeta jõulud üksi vanade mälestuste keskel. Rott polnud küll suurem asi seltskond, aga parem ikka kui mitte midagi. Paraku oli loomuke inimese saabumisest veidi ärevil. Tiina keskendus hetkeks headele mõtetele rotti suhtes. Laste tal tajuda, et ei soovi loomale halba. Selle peale loom rahunes, pistiks korraks isegi nina otsa oma peidupaigast välja, et Tiinat uudistada, aga ei julgenud siiski välja tulla. Tiina lõi käega, kuid toitu külmkappi pannes poetas ta paar palakest karutile. Ahnest ninaga vedades tuli loom peidust välja, haaras kahtlastavalt Tiina poole kõõritades palukese ja lippas selle oma urgu. Tiina naeratas tundis rati poolt tänulikult. Jah, loomadega oli lihtsam ühiskeelt leida kui inimestega. Tiina oli sedasi tulnud juba enne seda, kui tal tekis imelik sida loomadega, mida ta millegagi seletada ei osanud. Nii saigi temast loomaarst. Praegugi seisis muude tema asjad hulgas kotike loomadele esmaabi andmiseks vajalikuga, mille Tiina oli puhkusele minnes autosse unustanud. Tüütu ei oli veel üks komst tuppa tassida, aga autosteks külmrohtudele liiga. Külmast rääkides. Tuba oli külm nagu hundilaut. Tiina põrnitses ahjutoa nurgas. Kui ta vanemad lahutasid, oli Tiina alles 5-aastane. Aga kes see nii väikesele lapsele ahjukütmist õpetab? Ja hiljem linnakorteris, kuhu nad temaga kolisid, oli keskütte. Tiina leidis siiski siibri üles ja taipas selle lahti tõmmata. Õnneks oli puudekast puid täis. Peagi põles ahjus soe tulukke. Oma saavutusega rahul astus Tiina oma asja lahti pakkuma. See ei võtnud palju aega. Ega ta ju sisse kolinud. Ta tahtis vaid veeta jõulud isa kodus ja ühtlasi mõelda, mida isa parandusega peale hakata. Tiina seadis nüüd sisse diivanil, kus nad olid kunagi ühe perena istunud. Praegu tundas see aeg kauge unenäana. Ta üritas kaasa võetud raamatut lugeda, kuid praeguses meeleolus ei suutnud ta sellele keskenduda. Mõte ei olnud siin veeta, tundas järgus sajandi suurim viga olevat. Mis siis ikka? Kui ta juba kord siin oli, tuli halvast olukorrast parim võtta. Äkki kui tuba ära ehtida, tegi mingit jõulutunnet. Tiina vaatas kapi otsa. Jep, kasp jõuluehetega oli omas vanas kohas. Nüüd oli vaid 6 puudu. Niipea kui ahi lõppenud küdenud oli, viskas Tiina kasuka selga järgs välja. Ajaga vildakaks vajunud kuurjalt leidis ta väikese kirve ja oma vana kelgu. Hellalt libistas Tiina sõrmedele vana salvuka kulunud pinna. Siin oli mälestus, mis ei teinud kurvaks. Kelku järel vedates asus neiu metsa poole teile. Metsas lumega karatud puude vahel läks Tiina tuju paremaks. Ka ei tunnud ta end sinni üksi. Siin välgatas leivikese punane rind. Seal ta just ei jänest end lumehanges peitma. Kaugusest trummeldas räh. Mets oli elu täis. Mõnuga sumpas Tiina läbi päikese käes sätendava lume. Härmatis katis oksi valendava pitsi vahuna. Tiinal oli tunne, nagu oleks sattunud jõulupost kaardi sisse. Päike säras küll hetkeks, siis ei tuul sellele uue pilve ette, aga vähemalt oli hetkekski tema ümber olnud talve muinasjutt. Ta märkas trobikonda ilusid kuusekesi ja seadis sammud sisse poole. Kui ei järsku seisma. Ta tajus mingi olendi lähedust. see meenutas veidi seda tunne, mida koerad tekitasid, kuid oli siiski väga erinev. Hunt, rebane, kes iganes see oli, ta oli valudes ja vajas abi. Tiina tajus looma aastust. Unustanud kuused sumpast otse läbi lume, kus polnud ühtegi rada sinna poole, kus abi vajajad tajus. Olgu see või hunt, üks õige loomaarst ei jäta vigast looma abita. Nüüd nägi Tiina lumes vereplekka ponetamas. Vererada mööda oli küll kergem oma patsienti üles leida, kuid see pani ühtlasi ka muretsema. Kes iganes see oli, ta oli kõvasti verd kaotanud. Vererajast hoolimata ei oleks Tiina oma võimeta loomi tajuda põõsasse peitunud loomakestist leinud. See oli rebane. Lumivalge rebane. Lumiste okste vahel oli ta peaaegu nähtamatu. Nähes, et on avastatud, ajas rebane ärevalt jalule. Tiina ahetas, nähes hunnitu looma õlas haigutavat haava. Looma punased silmad välkusid raevukalt. Kogu tema olemusest õhkust valmidust end viimse veretilgani kaitsta. Selle kinnituseks ei ta kuuldavale tikeda urina. Kuid see urin ei üsna hädiseks. Loom püsis vaevu jalul. Paraku tuli Tiinal rebane kõigepealt maha rahustada, enne kui tema jaoks midagi üldse teha sai. Ta keskendus püüdes välja lülitada kõik muud mõtted ja tunded peale soovi rebast aidata. Ühtlasi andis ta oma parimaid tavad oma meeled rebasele. Tõsi, seda see enda vaades tundis ta veel tugevalt oomavalu. Peaaegu nagu oleks see tema enda oma. Aga mis teha? Siide töötas kahepoolselt. Tundus, et tema sõnum müüdis kohale. Rebane jätis urisemise ja vaatas seda uurivalt pea viltu. Tiina nihkus tasakesi talle lähemale ja kõkitas, et väiksem ja ohutum välja näha. Tubli poiss, tule välja, ära korda, sõsistas Tiina. Ja rebane tuligi. Vaevaliselt vedas ta põõsalt välja. Kogu tema tigedus oli kadunud, selle asemel oli kogu tema olemus nüüd üks ainus suur abipalve. Tiina sirutas oma käetasakesi rebase poole, laskes tal seda nuusutada. Rebane liputas sõbralikult niuksudes saba. Tiina naeratas. Meeldiv tutvuda. Paraku see naeratus kustas kohe, kui ta pilk langes haavale. See ei olnud sugugi ilus. Tiina kummardus haava lähemalt uurima. See oli ilmselgelt lõikehaav. Inimese kätetöö. Kes seda küll sulle tegi? Nõuksus Tiina pisar silmanurgas. Rebase kellimses lohutavalt üle tema näo. Tiina võttis salli kaelast ja üritas seda sidemena kasutades haava natukenegi koomale tõmmata. Ta ei olnud tulemusega sugugi rahul, aga see oli kõik, mis ta siin metsa vahel teha sai. Vaja oli saada rebane koju, kus saatas esmaabikott. Ettevaatlikult tõstis Tiina oma neljajalgse patsiendi keskmikule. Rebane nuusutas talle tundmatud plasmasist objekti kahtlustavalt. Aga kui Tiina kelku vedama asus, neist asjast aru saavad ja hittis rahulikult pikali. Nüüd oli vaja ruttu koju jõuda. Ühe käega kasuka kraed kinni hoides, et sallita kaela natukelegi tugeva tuule ja külmes kaitsta. Teise käega kelku vedates tumpas Tiina läbi lume. Õnneks jõudis ta peagi tee peale. See oli küll üsna täistuisõnud, aga ikka parem kui laasa hangedes. Nüüd sai Tiina tempot tõsta. Seda oli ka vaja, sest ta tundis, kuidas rebas elune nõrgeleb. Kui kodu juba paistma hakkas, ei tundnud Tiina rebase poolt enam üldse midagi. Heitanud teida seisma, et kontrollida, kas loom üldse veel elus on. Õnneks polnud see surnud ainult teaduseta. Nüüd pani Tiina endast viimase välja ja oli peaaegu kodus. Ta tassis rebase kõike kelguga sisse. Nii traumeeris ta looma kõige vähem. Pealegi sai kelgust operatsioonilaua, mida oli pärast kerge pesta. Tiina tellis kelgu rebasega õnneks veel sooja ahju äärde. Ta raatsis vaevu kasuka sellest visata. Lumiste riiete vahetamiseks ei olnud lihtsalt aega. Tiina haaras oma arstikotti, tänades Jumalat sellest, et seda kaasas oli ja sa saab õmblema. Mõnes mõttes oli rebase teadusetu sõnnistuseks. Nii polnud tõimestust vaja. Alles siis, kui haav oli korralikult kinni omaldud, desinfitseeritud ja kinni seotud, sai Tiina mahti ka enda peale mõelda. Käed värest puhtaks pesnud, sikutas ta nüüd juba tilkuvad riides seljast. Kergendust tundega pani ta kuivad riides selga ja otsis köögist omale midagi hamba alla. Oma heameeliks tundis Tiina rebast juba ärkavalt. Tähendab, kriis oli möödas. Tiina kirstas oma patsiendi juurde, kellele ta oli toonud ka vanast tekkis taseme teinud. Rebane näis küll veidi uimane, kuid oli end juba püsti ajanud. Ta vaatas rahulikult ringi. Tiina oli oodanud, et metsloom satub inimele ammuseltates paanikasse, aga rebane oli pidagi uudishimulik. Küllab mõõtas seda side Tiinaga, kes oli omas kodus. Tiina kiirustas rebasele vett tooma, mida loom ka ahnelt jõi. Kui Tiina tundis, et rebane on neljane, tõi ta kõmkapist ilusa suure tükki maksavorsti. Rahulolevalt vaatas ta pealt, kuidas loom seda hävitas. See, et patsiendi lisu oli hea märk. Sellegi poolest ei olnud eriti lootust, et ta selle paari puhkuse päeva jooksul päris terveks saaks. Mis ma sinuga küll teen? Linna sind ju kaasa ei võta. Ohkas Tiina mõtlikult. Ta teadis küll paari organisatsiooni, mis vigastatud metsloomadega tegelesid, aga oleks eelistanud mingit varianti, mis ei tähendaks rebase võõraste inimeste juurde saatmist. Ta sügas rebast kõrva tagant, mis peale too rahulolu silmad sulges. Looma rahulolu rahustaski Tiinat. Küll ta midagi välja mõtleb. Tal oli ju ikkagi veel mõni päev aega. Haigutades otsustas ta magama minna. Hommik on õhtust targem ja nii edasi. Soovin nüüd rebasele hea tööd, tundus ta magamist. Tiina ärkas hommikul ise arvatavate tõudulõhnade peale, mis köögist tulid. Ootad, teile Tiina enda ei tohiks siin ühtegi inimhinge olla. Kes siis köögis on? Ehmunud kalkas neiu voodist välja ja viskas riided rekord kirjusel selga. Et tema võime ikka inimeste peale ei tööta. Praegu oleks hädasti vaja teada, mis teda köögis ees ootab, aga tema tundis vaid rebast, kes oli ka köögis. Loom näis end juba palju paremini tundnud ja oli Tiina üllatuseks täiesti rahulik. Nagu ei toimuks midagi erilist. See mõis julgustavalt. Kui loom ei tundnud end ohustatuna, äkki siis polnud kohtu. Ometi ei kujutanud Tiina ette, et keegi heade kavastustega sisse tungiks. Ta sirutas juba käe mobiili järgi, et politseisse eelistada, kuid mõtles siis ümber. Siis see tunge kuulab kindlasti kõike ära, kui ta politseiga räägib. Kuni politsei ükskord siia pärapõrgusse jõuab, see jõuab võõrast temaga midagi annust teha ja kaduda. Tiina pidi üksi hakkama saama. Tiruk haara saab hüüroobi. Polnud just suuremas relvaga, ega ta oskakski püstoli või mõõgaga midagi peale hakata. Mis siis ikka? Tuli loota, et sellest piisab. Süda ärevalt peklemas tõmbas Tiina köögikse ropsuga lahti. Köhki täitsid munapraadimise särin ja kohvi keitmise aroomid. Pliidi ääres toomitas keegi võõras mees. Tema pikad helevalged juuksed olid kinnitatud lihtsasse hobuse sabasse, mis langis valentava kosena tema turjale. Mees tõmbas panni pliidi servale jahtuma ja pöördus Tiina poole. See oli ebamäärases vanuses nooremapoolne mees. Ja ma rohetas kuldsed silmad seirasid maailma põnevusega. Naeru andis suu andis märku, et leiab selle maailma ühe lõpusa kohalevat. Hommikust! Ma loodan, et selle praetud mõnemat maitsevad, ütles ta familiaarselt. Selle peale kihvatas miski Tiina see. Mis munad? Räägi välja, kes sa oled ja mis sa minu majast otsid? Muidu teen su enda munades munaputru, käratas ta Euroopi löögi valmis hoides. Võõras kõistas kartnatult naelt. Sellega või. Ta viipas kratilise liigutuse kahjuroobile. See oli kergelt helendama. Järgmine hetk hoidis Tiina roobi asemel oma käes suure uhkeroolisti sirpakat värk. See oli rooside roos. Selle lopsaka seis küütas kõigis vikkelkaare värvides. Tiina jõllitas jahmult enda kätte ilmunud imed. Ta ei teanud, kumb teda rohkem ehmatas, kas relvituks jäämine või aru saab need sissetungija on midagi enam ebainimlikku. Kaunis lill kaunile daamile esitas võõras suunud pilkavaks muigeks kaardunud. Kogu tema olemuses säras lõbusus. Olemus? Alles nüüd täitas Tiina, et see, keda tukse taga tajunud, polnudki rebane, keda polnud kõsitil näha. Kuidas tajus ta seda võõras, kui ta muidu inimesi ei tajunud? Ja miks oli tema olemus rebase omaga nii ära vaatamises sarnane? Närviliselt vahtis Tiina tema kõik ilmult tundmatut olendit, teadmata, mida temast oodata. Kui ta midagi halba tahaks, tunneks Tiina seda, eks ole? Nii ta vähemalt lootis. Teda julgustades puudutasid võõrad mõtted õrnalt Tiina omul. Kuule, anna andeks, ma ei tahtnud sind hirmutada. Ma vastan hea meelega sinu küsimustele. Lihtsalt ma eelistan seda teha ilma, et mind see juures ahjuroobi kähvardataks, ütles mees. Ta tõmbas tooli laua peal välja. Istu! Seda tegigi Tiina hea meelega. Tundmatu võttis ise teise tooli ja istus tema vastu. Sa võid mind Reikoks kutsuda. See on igatahes nimi, mida ma kõige sagedamini kosatan. Sul ei ole paha meeleks mingit põhjust, sest sa tõid ju ise mu siia. Mul pole kombeks mehi koju tuua, teatas Tiina. Aga rebaseid? Mehe kuldsilmad sädelesid lõbustatult. Tiina tahtis juba välja naerda mõtet rebasest võib inimene saada. Aga siis andas ta pilk roosile oma käes. Kui ahjuroobist võib roos saada, siis on kõik võimalik. See seletas ka seda, miks Reiko rebase tunde tekitas. Sa ei taha meid öelda, et pumisest. Just, seda ma öelda tahangi, et ma olen rebane. See sama rebane, kelle sa nii kenasti kokku lappisid. Reiko tõusis püsti ja kummardas. Olen sinu tänuvõlglane.